Start to Run, aflevering 2. Welkom op je tweede les van de Start to Run-reeks. We pakken vandaag de draad weer op met een nieuwe les van 20 minuten. Vorige keer heb je kunnen proeven van het afwisselend lopen en wandelen. Ik hoop dat het meeviel en dat je geen spierpijn had. We gaan zo meteen beginnen met een minuutje lopen. Ik vertel je wel wat je moet doen en heb ook deze keer weer wat fijne loopmuziek voor je uitgezocht. Daar ga je. Let goed op je ademhaling en start niet te snel. We moeten het vandaag ook weer 20 minuten volhouden. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Goed zo. Je eerste minuut lopen zit erop. Wandel rustig verder. Binnen 2 minuten gaan we weer lopen. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. Word je af en toe ingehaald door andere lopers? Trek het je niet aan. Je bent nog maar pas begonnen. Met wat geduld loop jij straks ook een heel eind aan 1 stuk door. Het belangrijkste is dat je van elke training geniet. Nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Binnen 10 seconden gaan we weer lopen. Deze keer 2 minuten. En start. We zijn weer vertrokken voor 2 minuten lopen. Zoek naar het juiste tempo en blijf goed in- en uitademen. Het maakt niet zoveel uit of je door je neus of mond ademt. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Je bent al een minuut aan het lopen. Volhouden. Probeer eens een paar zinnen te zeggen of te zingen. Als je op het juiste tempo loopt, moet een conversatie zonder hijgen nog lukken. Ella, petite sublime mon âme. Cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Binnen 10 seconden gaan we weer wandelen. Montre ton rire ou ton chagrin. Oké, wandel maar weer. Je bent intussen flink opgewarmd, dus hou er de pas in. Zometeen gaan we weer lopen. Loop niet harder dan je eigenlijk kan, uit overmoed of om andere lopers bij te houden. Elke minuut die je kan uitlopen, is er eentje gewonnen. Het gaat erom om vol te houden. Ben je klaar? Zometeen gaan we weer 2 minuten lopen. En vertrek maar. Intussen heb je het ritme wel te pakken. Luister naar de muziek. Die zou je moeten helpen om het juiste loopritme te vinden. We houden het weer 2 minuten vol. I got my sights set on you. Gaat lekker. Kan je nog praten of zingen? Dat is belangrijk, want als dat nog lukt, heb je het juiste tempo te pakken. Hou nog een minuutje vol. Zo, vertraag en ga weer wandelen. Je bent halverwege. When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by. When I get to Warwick Avenue, drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. Niet te traag wandelen, hè? Hou een fijn staptempo aan. Binnen 60 seconden gaan we weer 2 minuten lopen. Daar ga je weer. 2 minuten is niet zo heel erg lang. Dat hou je zeker vol. Volhouden. Je mag weer wandelen. Adem een paar keer diep in en uit. Het is belangrijk dat je tijdens de training voldoende zuurstof binnenkrijgt. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. Dit strakke schema is een perfecte manier om weer in conditie te geraken, op voorwaarde dat je 3 keer traint per week. Heb je de afspraken genoteerd? Fijn. Binnen een paar weken loop je al een heel eind verder. 'Cause I get 1000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me. Say that I'd rather stay away. seconden en dan gaan we lopen. Vertrek maar, we zijn weer weg voor 2 minuten. Away, but in my mind I knew this day was dawning too soon. The spark inside, the lights gone dark, shimmered and died. It leaves my heart. Je bent een minuut aan het lopen. Volhouden, hè? Nog eentje te gaan. Luister naar de muziek. We wandelen weer een minuut. Je training zit er bijna op. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en één. Een laatste minuut lopen, dat kan best nog. Hou vol. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. It's a mess. It's a start. It's a flawed work of art. Your city, your call. Every crack, every wall. Pick a side, pick a fight. Get your appetite right. You can say till you drop, 'cause the fun just never stops. I love this city tonight. Always it bears its teeth like a light and spits me out after days. En wandel maar weer. Morgen mag je een dagje rusten. Respecteer de rustdagen om blessures te voorkomen. Het is echt beter om niet elke dag te lopen. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. deuren zijn rond voor vandaag. Gefeliciteerd, je tweede training zit erop. Zet je schoenen maar een dagje in de kast en kijk in je agenda wanneer je volgende looptraining gepland staat. Tot dan! Yeah.